لا نصحو للہ کلا چ خیر خواہی گئی دئی دپارا دا اللہ تعالی و رسول او دپارا د پیغمبر داغ ما غلل محسنین نشتے دے پہ اخلاص مندو باندے مل سبیل سملامتیا واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخون کے او مہربان دے ولا غلل الذین او نپا آغی کسانو اذا ما اتاو کا کل چراغ للتاتا لتحملهم دید پارا چتا سور لیور کے دیدا چتا بندو بسا د سور لیو کے دید پارا کلتا ہوئلتا لا اجدو زنمومم ما آغس احملکم علیه چسوارکم تاسو پاغی تولو اندئی اگردی دل و آینهم اوسترگی داغی تفیدو من الدمعی داری وحلی دوخکنا حزننا دوجی دخفگاننا اللہ یجدو ددی وجنا چدی نمون ممومی ما ينفقون آغسی دی خرچ کوی انما السبیلو خبر دادا ملامتیا علی الذین باغی کسانو دا یستاذنونکا چھ اجازت واری دتانا وهم اغنیا او حال دادے چھ غی مالدار بھی رضو خوشحال شوی دی بی ان یکونو فدی چوی دی مع الخوالف سرد خزنا و تبع اللہ او مہر لگول دی اللہ تعالی علا قلوبهما پزلنو ددئی فهم لا یعلمون بس دئی نپوئی گی پدے حساد سلط توبہ کے چدادریم کے سمدے او پدے کے اللہ احوال دا منافقانو ذکر کئی دا آغی اغا خباستونا او دا آغی اغا صفات دا منافقت اغا ذکر کئی لکمخ کے آیت کریمہ کے اللہ تبارک و تعالی ددئی یوبل صفت دا ذکر کا چدا اللہ پیغمبر اغل جہاد دا پارا لڑ او دئی پخپل ناستا بان خوشحال دی او بل دا چدئی دا خبر نخوخی چخپل مال او جان اغد جہاد د پارا استعمال کی د پارا د اللہ تعالی د دین د غلبے او د دفاع او بل دا چ نور مسلمانان تو وی لا تنفرو بالحر گرمی گوزے ما سخت گرمی دا د کدی بمړ پ کدی بمړ شئی یو انسان آغا د خپل خواہشات او د نفس تابع دی او دین اغه د مرضی شو نو چې په کومه خبره کې وته تکلیف نوی نو آغا دین به کوي او چې کومه خبره د طبیعت مطابق وي نو آغا خبره به منی نو دا خو دین نشو دین خودی تا وای چه دا اللہ حکم او دا اللہ دا نبی طریقہ او دا شریعت خبره اغا چراغلا خپل خواہشات او خپل مرضا اغا با آغی تا پریده او د خپل طبیعت او د مرزا خلاف کار وکي د الله حکم بمانی د الله د نبی په طریقه و عمل کې د شریعت په سی بزی دا خبره ده دا سچ نه نن ګرمي ده او نن سردی ده نن ډیره ګرمي ده نو زګه نشم دلې څوک به ګرمۍ کې هغه وجره کې ناسي او نن ډیر زیاده یخنی ده نو یرا بس سمې می خراب دی کمبله کې بلستنه کې وپروت دی نه زمیدت منده لکه ونه مستقیم په خپل مقامم که خزان را باندې راشي که بهار بس د الله دین په هر حال کې که دا هغې دپاره د جان قربانی راتله نو جان قربان که هغې دپاره د مال قربانی راتله نو مال قربان که دا هغې دپاره د خواهشاتو د نفس قربانی راتله نو هغه قربان د الله ردین دپاره بس قربان نو الله رب العزت وایي دنیا کې دا غواړي چې زه به ناسم او د حق پرستو پسې به خنداګانې کوم چې ګرمۍ حضور کړی دی او چې د یارانو به څه حال وي خنداګانې پچموزې مسخرې او ټوکې نو الله وی فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا دنیا لون زائد او دی خاندی خیر دی ٹیم پر روان دی ډیر زیاد بو جاڑی جزا ام بما کانو یکسبون اللہ رب العزت ذکر کئی نبی علیہ السلام دا خطاب کئی او دی نور خباستون ذکر کئی دام وورا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ نو کچاری واپس کی تا اللہ تعالی اس گورا کتا اللہ واپس کی کمال لے دا اللہ پا کلام کے اس اللہ تا خوبت دا چه زخبل نبی اغا واپس را ولم مدینی منوری تا خدا نوی چه تا با اللہ مدینی در اولی نبی عبدا سے چل گئی فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پیغمبر دی یو سیکنڈ او یو لمحے یو گھنٹے او یو رزے بعد حالاتو نہ نوے خبر خپل ځان نم نوے خبر واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم پا اللہ میں دے قسم بھی ما تا پتہ نشتے پا اللہ میں دے قسم بھی ما تا پتہ نشتے وانا رسول اللہ دا اللہ نبی وائی سرد دینا چیز دا اللہ پیغمبریم او ما تا پتہ نشتے ما یفعلو بی ولا بکم ما سر سکول شیطاو سر سباتاو سحال کی ز سحال کی اما دا ما تا پتہ نشتے پیغمبر نوی خبر ما شمان بچو نزبون اوی وفینا نبی یعلم ما فی غد پا ممکن پیغمبر دے سبا دا خبرو نا خبری گی نبی علیہ السلام وی نا نا زنیم خبر مخکم جا سوی اغاو آئی دا مو آئی زنیم خبر ما تا پتا نشتے لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء کزو په غیب پوهه ما بزان ته ډیر خیر را جمع کړو او ما دا وسه تکلیفم نه ملاوې دو ما به مخ کې نه چره د غیب لپاره اختیار دې دا بیر کول په غیب ونه پوهه سورت اعراف کې زمای دتمندا قران کریم په هر یو لفظ باندې د انسان د ذهن او داغه د وجود مکمل اصلاح کوي او تربیت ورل کوي. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ نو کچاری واپس کړی ته الله تعالی إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ یو ډلې دا د دینا دې یو ټولګي دا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ نو دای با اجازه دواری دتا نا د پارا د وتلو دوتلو لپارا با تانا اجازه دواری چه مونگ ده سرزو دا چه دنو دیندوان و پالوان با بیا زورو نکی چه تیم لارشی او تاسو راشی او دیتا پتاو لگیره چه خطره ٹل گیا خطره لارا بیا و دا خاخی گاڑی دلاسا چولی یه رجیب دازال خزدیر بی بنده ما او دیخوا جی کورم خوشه و آخوا پسلم پوخ شوه و او دیر زیاد چندنو بی بنده هم جی او بیا چه مکراشی جنو ما بزن سر خام و خوابی آئی بیا و دیر آشی و بیا با تکلشوه بی فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اجازت بغواړی د تانا د پاره د وتلو چې دیر سره لاړ شي. دیش کله په دې پوه شو چې د الله نبی د وحی راغلی دا یو ځای کې د غلبې سره چې تاسو د غمل کې لاړ شي د غمل به ستاسو قبضه کې او تاسو د الله غلبه درکړي نو بیا با خواه خواه دا گیده چه مازن سر بوزی زکا دیخو با پیغمبر نده مین پا دین نده مینده پا دنیا مینده پا پیسو پا جیب دا کلو مینده کم رای چه گیر را کیگی و جیب شر را کیگی نو بیا دیخو ای ما بازن سر ٹک بیا مونگ دی پا که ویدو چی ده نو خبر نکلو نو الله وی دیبا دا نبیا اجازت غواړي فاستاذنو کال الخروج اجازت با غواړي د تانا د پارا د وتلو صبح کې دیبا دا سره بیا ایسا خیر دی یاره بس مونږ به ځان له خلک خفه کو نه نه سړیا دا بیکاره پرزه نور مشین ده خرابوي نه چې کله مس شو دیره دا چه دینه نوره مشندری خرابی بعد در کوئی غردوی دی دی مشندری خرابی نوره یه خیر دی دی پکی کنه و دی مشندری خرابی لر کوا رو کوا دا بیکار پرده دا یه را غلی اما بجی بیای اللہ وی و دوه ایچاریم نوی بلکل نا تو خوبا نزی فکل نو هو آیا لن تخرجوا معي ابدا هرگز چرهم نبوزه زما سره همیشه دنیا کیم نه زج جوانده ما سره بنزی بس ابدا همیشه ده پارا چه زج جوانده ما سره بنزی ستای ضرورت نیشته منافق وی هسته دی بس خبر ختمش ده منافق نم اغه کٹ کو خارج شو بس دے بگنے دے تا قرآن دے ٹریننگ ورگی مسلمان تا منافق سڑے ما پرے روانے کئی دا بیکارا پردے دا مشینری خرابی وطوائم ما سر وچرم نزئی ولن تو قاتلو مغیا او ہر گزم جنگ بنے کا وہی زمان مل کرتے آگے آدھو آدھو دشمن سرا نبازی ما سرا دیکھا دی حال دے وہ دے بلتے سنور وانے کے دے بل دشمن دے غاڑی کی دے بتا سر لڑشی ما بزان سر بیا و تالتی مسئلہ بیان کو یہ چاہ سوی نبیا بو گوری خا خا آل چیزو چی آل تلال چی مسئلہ بیان کا خلق دی براشی نکن جی ٹھیک دے منگل سر راغلی و تال دا سوی نو پکارا یا دی سی وائی کا نا وزا اخپل مال خلق و چگر آگیا اخپل مال گریم دا سی وائی کار دلال نجی وائی می پریدا دی خوما پری دیر وانی نزی بوئی نزی کمزور کئی دے خلق وجہ خپل مال کرے دا سی ہوئی نو میں بیا بالکل میں بیا اللہ رب العزت وئی دے دوائے ما سر بچرم نہ گئی ما مل کر دیا کہ بتا دو جنگ نے کوئی اس ضرورت نشتے انکم رضیتم یقیناً تاسو خوشحال شوی بالکل عودے پر ناستے باندے اول مرہ پڑو مزل چی دا سختی اور تکلیف وقتو آو تاوی گرمی دا او نور دا میں لا تنفرو پی الحر گرمی کے مزے گورا خواد پکتی بمڑا شی تا آو ما لا سکر اس ما ترہ شتا زی اس ضرورت دے تاسو کلمبیزل پناستا خوشحال شوی یی دچو خوشحال یی نو پاگو غدو ما الخالفین نو کین ایسرا درستو پادی گیدن کو ابوداگان اما زوران اما شمان او زنانا بس آغا خلقو سرکین ای آغا منافکان چی آغید منافکت دو وجه پاتیو ایسرا بس کین ای کنا بس اس ضرورت نشتے ساتھ ضرورت لو اللہ رب العزت وہی دیکھ مڑم شکانا کہ جنازے ہونے کے خواہ قرآن ٹریننگ ور گئی گا نا منافق انسان ظاہراً مسلمان کل نہ کل اب جمعات کے فساد کیوں ملاڑی عام میں فلون کے اخبلوں کی چکینی ندا سے خبر و گئی چتا تب لاغین دا ظاہری کی جدا انسان دے دن مخالف دے بنیادی طور دے دن مخالف دے ان مرغوس کے یو کافر دے اغزان چند نے عیسائی کڑ دے اہدا والا یو ملک تل یورپ تھا کالا لکل راشی کلیتا سب بکواس کئی یو زلی حلتی لیو لغم جاری کرو چیار دا سمرا کاروائنی چکی گئی دی مرکز پنج پیر دے اگا خبر خوال خیر بیا من خلو پوری خلی پوری ما کلی دا تکا جی دا سڑی پوزیشن دومر مضبوط ندے او مرغوس کے ورد منگا لوڈ سپیکر بانی وی چی مل شے نو دے لوڈ سپیکر بانے با اعلانو نا کو چی دا مرتدو جنازے مکوئی نو آغا زمان یو ملگرے درس ما دے وے گورا دا زمان کلا سپیلو دے بلر دراتا وے نا بلے آغا نا زیاد گن دے وے آغا وے ما دے وے چی پلانی سنگے ما چی الحمدللہ وے ما دے دادے گا چی موخو الحمدللہ پا خواب پری خیدی الحمدللہ ہم پا خواب ری خیدی او یو سرز مخ کی دے زوی ختم ہو قرآن یار جپا کار دے دے خلقو کی اگر ٹول کلی مولیان صاحبان والا آغا ختم آغا راغلی وادو ڈیلا وما مردار دے وے مردار ایلا آغا ٹول والا خوارا دسی مخلوق دے نو آسے وے مسکی و نخلع و نترکو من یبجرک اللہ جستانا پر مان دے زمان و سر عرص ختم تسوائی پختو کے دا مانا دا دائے پختو کے مانا دا اللہ جستانا پر مان دے زمان و سر عرص ختم دائے پختو کے مانا دا نچی مولا پی عمل لکی نو بل امی غیب سا خبر یاو توتی دے امی غریب خطوطی دے اخوال پاز ہوئی غدا دا پدنی جد سوام ملاسب دا پدنی جد سواما دیو جنا نبی علیہ السلام وی چه بی عمل مولال با اللہ دی بی عمل امین سخت سزا ورگئی زکر دیو خوبوی ہو کانا بی منگفو الحمدللہ دا پو خواب اس پی خواب ریخی دی دی دوزی و شاعر دی اغوی اقائد وهم ہے مذہب خیال خام ہے ساکی ازل سے ذہن انسان بستے اوہام ہے ساکی دا چې الله دې او پیغمبر دې او قیامت دې او جنت دې او دوزخ دې دا یو څه وهم دې او دا مذهب دا یو کچه سوچ دې غوي او دا وي اوس نه نه د ابتداء نه والا تر نه پوري وای د انسان دا ذهن چې دې دا دی او وهم سره دړل شوی دې چه مونگا چا پیدا کری و آغا اللہ دے مونگ با مڑی گو نو بیا با کیامت را دی نو بیا با جنت دو زخی تاوی دا پخوان دا انسان پا دی مصیبت اختر ہوئی دا غنو مونگ دا مسلمانانو دے دا سی خلق دے دا غنو مونگ دا مسلمانانو دے نو دا مائم با دے ممبرشن مائم ما خویلی چه لان بزکوم چه دا مردار دے نو اللہ وائی دا دے منافقانو بانی ورے مزمت جنازے مکو جنازے مکو ولا تسلی او جنازہ مکو ولا حد منهم فیوتن بانی دا دینا دا دی یوتن چه دا اغی جنازه مکوا چی ردی یو تن مرشو یا دی منافقانو چی دی مسلسل دی دن جڑ وی او دی لستونی ماران دی پا اسلامی معاشره که پا مسلمانی پا جامعه که دی اسلام خلاب لگیا دی برسلی پیکار دی او دا خلق در رل مسلمانان ندی نہ پدئی بانے جنازہ مکوا ماتا چمڑشی مڑشی چمڑشی نے جنازے کی گنا جو اندوں کو جنازے نہیں کی گی نہیں وہی جوندی جوندے دے وہی بیا وہی بیا چی دا وہی دے مڑش بیا جوندیش آگے ہوئے راگل ہوئے گور ہوئے اللہ وہی کا نا چه کلو نفس ذائقت الموت آر یو نفس سکون که دا مرگ ده دا وی دا دا لکا سنگا وی چه تیو سڑی لوشه واری که چه دا او سکان وقی او سکی نو لکا دا سی وی دا مرگ او سکا آغی نباد بیا جونده نو ماو تا وی زخه دا نو قرآن که اللہ تعالی وی زق او سکا جہنمی دا بوئی اوسا کا سبو دا جبر آبا دا جہنم دا اور پیدا سی اوسا کا قسم پخ دیر دینا بادی بیا دا ٹکے ندے بیرے بیا دارے ان لکم لذائق العذاب العلیم تاسو اوسا کن کی دا درناک عذاب جائی نمائی لگر آبیا ونی دا بوئی دا جبر آبا سا جہنم دا اور دا سی اوسا کا پی میں دا سی بھئی کنا بس بیا ندی بیرے بیا دی ویلی زمانگا یو ملگر دی مفتی سے واقع ویچے ما خوی جیوی لویا پڑی کتابون زانتا وی بیگای خیو در سارا پوری دا کل نفس انزائی کتل موت لمی جوابون کتل خود درس کے ناز ویچی دامی واری دی با لڑما کتابون میں کین خود لما چو ہو سو سو نار کی ایک لوار کی او پا یو خبر بانی اغتولا خبر ختمہ کا یہ قسم دے جیا اغتول کی تابونہ کا دل در علا دار سے کلل جلے کا آسے نماو دے قرآن خو بس یو خبر دا بس کن تو قرآن دے یو خبر والا بس سا اللہ وی چھ مر شی جنازہ پہ مکوا ندے جنازہ دے مر کی گی رجو اندین کی گی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَهُمْ عبداللہ ابن عبی رضی اللہ تعالیٰ نوراغے پلار مړو مردارو دا عبد الله ابن ابی ابن سلول نو د د زی چون هغه ابی ابن عبد الله هغه راغې د د د زیم نوم ابی او د پلار نوم ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې کله مړې د زوی د وی د نبی رسام له مال کورته والی او زنده کفن په ځای به باندې ماته هغه واچي او ته ووایه ما باندې به جنازه کوي نو بې ایمانه چې دومره دی په ذهن کې و نو بیا به د اخلاص ایمان راوړو کنه بې ایمانه هغه راغی او نبی علیه السلام دی ویجي کورتا نبی السلام یې والا نبی علیه السلام د صحابو ی تاوله کوله زما په کورته باندې خدای بخل کیږي نه نو خو زه په دنیا کې له چا بدل نه برېدم زما تر حضرت حمزه هغه د کورته ورکړې وه د هغې بدل مې ول اخلاص کا او نبی علیه السلام د حضرت عمر رضی الله عنه د دې کافر جنازه بته کې عمر د زما په جنازو دی نه بخل کیږي ښه خو زه خو د دې زوی دلجوی دپاره ولا دا کوم د دې زوی دلجوی دپاره چې دا زوی کلک او پوخ مسلمان دی د دوه جنرالو زما په جنازه کولو دی نه بخل کیږي چې منافق کافر د پیغمبر په بخانه او جنازه باندې نه بخل کیږي بل څوک دی چې دې په پیو باخي پلانی له وی پلانی دې جنازه وکړه وای راشه پیغمبر ولا جنازه کړی دا هغه وای نه بخلی کیږي زما په جنازه نه دې بس دې هر چا په قبر باندې او په جنازه کې ولاړی ولا تصلی او جنازه مکوا ولا احد منهم په یو تن باندې د دینا ماتا چې مړ شي ابدل هیچ چره هم د منافق با بیا نبی اسلام نه لګړي بیا د منافق با جنازه با نبی اسلام جنازه نه لګړي ولا تکم علی قبره امودریگا په قبر د دو دا په قبر باندې درې دل څه دی وې دعا د پاره کنا د فقهاو چې کله د الله د نبی د سنتو خبره کړی دا چې نبی علیه السلام حکم کړی دی چې جنازه مه لیټ کوی او چې جنازه مه وکړه نو بیا مړی د دفن ځای ته دستي وړی باجاول د جنازې له تله هم هغه ځای کې چې هلته د افغانستان غر دی خوا کې چې لاړه مه د پنجپیریانو جنازه وه دل دیگه غر غر پنجپیریان دیگه خلقه دیش آوات تیکه داران دی دلتا اگه که غمو زرر مال دی داسی جوار وارا وارا دکیو اگه که جنازه وشوا دبر صاحب یک سی بدا طول پکیو دی پل جرگه ولا گی دا مشران که نظر وی دا جرگه را سمسره را آپ والا مولیا اور سیبان تو کٹو نہ کہ خود ایشو زمین دے علاقے نہ سیبان پہ کیوں کھیل اصل کٹو نہ کہ کھڑے زدا سے اولاد ماں ماں دا صادق سے وہی بچہ سے کیا نہ کہنا وہ ماں تا سننا سے وہ اغوی راشی ویدہ کٹو چھت گئی وہ بچہ سے بہت چلو شو وہ نوی دا کٹو چھت گئی وہ گورا غطا ہو گورے تکسر شو مای قسم دیو چې ته چې دا څه کوئی زنه کوئی دا تاسو الته مې دا مسالې مونږ ته کوئی اوچت گئی مې لا کټو بس کټو مې را پاسې او کټې دا اوچت گو پوګوې گو وها و د ور صاحب جک سره وای دا شکو دی چې دا سره وې وې زمو خړو زین نه وتی چې مړ پروت دی و ما دا ساجي به خبره کوئی ټول ویدا خو غړ غړ تکړه تکړه مولیان دلته کې ناسو او په ما په خدای کې نو که تا په ما باندې دا وای چا چې دنو ګرمې اوبه راواچولې چې وا اصری او به دفن یې د چې ویلې دی په دفن کولو تعدی کوي او مړه مې ساوی نه دا سو کم دی او دا ولې دې مړه کې خدره دا مونږ دا دې مسالې کوئی ولې دې خپل په عمل نه کوي بس چې هغه اوچت غنو ما بس کسان نه وي ته په قبر مسالو کې مینا یې ولې مې جنگ بې زما مازغو ته چې کم ټکه میدان نشي زما په جبه بل خبره نه راوځي نو اوس په خامخا ما دا ټول مليان روانه په چش کې واجی سبوي به روانه کنا خا خبره دار چې به دغه یو یو زنانه غریب امرا شو یو زی ولړی خدمت کړو انور زمانه کراچی کې وجدي او ډیسپلین ګولای ولم لراړه چمړه شو اوس په مغبره کې مېدا کمر وکټ ولې پروت دی وی دا یو زمان دادی مرغوس کې دی او دادی دی وسره مې خان کټ پر आवाज آله د بیوړاله یاري زنانه وسره دا سیم ماوا خدای مو غرقا درنګ مو د جوړه کړل دا کله یو په راخ کې کړه بل بل راخ کې رانی ما خواه کئی چه دازه آغا لا شرار و لا حد که که و دیگه آغا آغا لوری را و رسیده آئی های مای غرق شو اوز پا دا کبر تا کدوی دا زنانا وی اغا غریب ور پا دیل لره نرانا چه کتا آغا ور پا سیرکوزا کراوی کتا آغا بس روز از آمن خور آغلیو چه کلا کبر دیار شما تا اغا استاد جوی ویجی تاسو پا کبر مسالو گئی مای خواه چه او دره دوا مای رو را دا مورا پلار صرف دیلی چه مدشی نتبر اخلاسی اوزا انبار کیم اوزا زیده کیم اوزا تان کوئی چه تا در ڈسپلین گولی تا پوسته کرده چه تا دیو نوڑی تا پوسته کرده بیمار اپردو دوم را زمانا با دسترون ایر زمک لالال تنن را سر خبر نکی رسا تکالو شو ترن را سر خبر نکی خوزدخو برم بلکل لکا غرزی نیما نکی رازر و سڑے پا دی خبری بس پا مخی خوا رشتہ میرا خدا کی خدای سی چھوٹ جائے چھوٹے مگر نا ہاتھ سے دامان مصطفی زمائی رتمن دا چه سوائی بس آئی کوا بیا اگه که آخوا دیو خواه مکوا زمائی مور جنرہ تاثری دا ما خام والا پتار جنرہ ما خوتانو لکه ما بسوی چه اونگا تو دې خلکو د زور خیمه چې خلکو د پته ولګي چیرې دې ټوله دې لسوابي ولر دې زړه درانه چې نازوي چې خلک ویني نا نا نا نا ما ته چا ملمان مای ملمانه چې څوک را رسي راو باره دې که څوک نه راځي دې اې چانه ګیلانو کوم دې چې په ماخان ما خدای جنازه کوم دې چانه ګیلې نه کوم بیا ګیلې دې ما هغه څوک چې ګاډیو ګرځي اولاد با جه جنازه که و بیام ولی اخپل خلق رانشن بیاده جه ما زوله حکم گیلا خود زمان دا ملگری دوم را غیرتمن دی چه دا رشته دا ایمان او دا قرآن پا نسبت دا نو اغیش بیا را دیده نگوری نه دا اغی ما خام دا اغی جنازه بیا ساندازه لگی دا نه دا ما خودن ولی دا یو مینه دا خود ماوی نه چه منخ پلا ویو نو بیا غیبانی عمل پکار دے بس ایبانی عمل پکار دے نو دے وی داسی کی وی ولکا دے با داسی که نئی ایماندارو دعا ودو کئی دا ولکی نئی یره دا خو نبی صلی الله علیه وسلم به دعا بعد الجنازه دعا ته ودری گئی ما بعد جنازه نه نو ودری گئی ما لو کې نه شیخ سی بو نه سملی سملی وتا ولا تکم ته ژړی دا وای او پلانی ما دل ګودری گا دې سملی سال شره دا کنه کاغنا شی ته ودا ما خو ته ول شو درېگا ها ته وی ناسی یا او شریدا ودی لاره کې مو درېگا نا بس وکي بني ها کې بني نو تا ودا وای چې ولې لاسی تا ما دې چې مو درې و ما دې دل دې نه زہ نبی علیہ السلام وای زید دې دایلا دغه دې ساره گئی ما الله رب العزت وای ولا تکم مالا قبره مودری گا پا قبر دو بانی الحمدللہ خلق مونترا خبری اومن لی اگر طول خبری اومن لی ما تا کلی که ملگیری ویده سنتو پسی پا جمع دوائی خوم اومن لی مای نا نا نا اگر دا اینه دا من لی خلقو پی اومن لی ویسن خلق مای دمر مصروف شوه لی چه اگر ایمان غریبانان اگر سنت داسی پا منده کئی وچی دی جمعان نبا تختو سمال نما اگر دیتا دواگان دی ساری گی دای چې مخ را واړی نو هغه سوګوینه نو ما شکر دې خدای الحمدلله چې دام یو بانه شو دام یو بانه شو الحمدلله شکر دې دا دې څنګه سلام وجار بسل شي په جنازه کې نو بس خلک غر وای کدی ودا چې اورلګې ایماندار دعا وکاو او استاد یو رګه پلچ کم نه دغه سي هکار را ته نیمګړه پروته چا دا دواگان تا نو دریگی دا بس مجبورن خلقو پری خودی او شکر دی خدای چی دای مجبوری جوڑا شوا کم از کم بدعات خو پس طریقه بانی لرگی گی ختمی گی کنا ولتا شیطان وی رو که زبا نور رو باسم نو زبا نور بدعات رو باسم کنا تا دا ختموی نور نو اگه خود ظالم فکری لگولی لکنا کارخانه لگولی لکنا ولا تکم علا کبریهی مودری گئی پا قبر دو دبانی مودری گا پا قبر دو دو پار دو دعا مغوار والا دو پا قبر ولی جی ان لهم کفرو باللہ یکنان دی انکار کرده دا اللہ دا توحیدنا و رسولی او داغ دا پیغمبرنا چی اللہ نو پیغمبرنا انکارو کنو بیا جنازو سو ضرورت شو چی موتا دنو بیا پی جنازو سلکی وماتوا امرشی وهم فاسقون او دای فاسقانو د شریعت د پولی نه بهر وی ولا توجب کا عجیب خبر را ومز د جنازه په مکه وا په قبر ولا مودره گا امال دولت ولا دمر ور کړل دي بچی دمر دي چې دا دمر له خوای بد شي نه مال ولا ور کوي ها د اولاد ولا ور کوي الله وینا نه دے بانے حیرانتیا مکوا دا قول اللہ سزا ور کئی وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ او تعجب کے وانچائی تالا مالونا ددائی وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ او اولاد ددائی چھ مال دیر دے اولاد دیر دے ولی انما یرید اللہ خبر دادا اراد لری اللہ تعالی ای عذبهم اجے سزا ور کی دیتا بے حافا غی مال او اولاد سرا فی دنیا پا دنیا کے دنیا کے والا سزا ور کی پاگے پلانی دم را گول راو لے گا یا اللہ سڑے دلڑ پنی لختش علی کنے جی او علی راو لے گا گینے پا پلانی رس بیا بمبڑے لو یا مصیبت جوڑش سڑے ناس دا پلانی گورا دا پین تیس لا گرو کو گاڑا چابو تا آنا تیڑی نیولے دا مصیبت نیا سا یس لڑے زمانا موٹر سکر لیلا اولار لیں یل از دولا سرو کو لے کچابو تا زمان تیسا ادا چا دے بڑے بانے دا دیر شو لا گرو کو گاڑا بودی بیا بسکم پینزر لے با خوراک نکو ما خلق برا لغم رازی لرازی او بیا اولاد دی خواه که نازی ایسی که رای بابا تو خیلی که دا خلاه بلا که کنا دا شدی کنی وسو راشا کوتا که بایم براوا لونه چه که لونه داکترانی دی بوزهی والی وی والی داولی زنانو بتا وی دا ولی ای پی خبر نا پینڈی نا وچرا سیم دی کنا آن غریب اولام بولا وی دل نی بند کئی دے کوٹا کے آن سڑی ور بسی ولی وی نرازی چی زری بوزی وچا غیر آل دروازی و دا کلاو کلا دا سری دا اولاد دے دا اولاد دے گیلانی نیو بوتلا وی وغبانی بیا چاپی دی آن دا سری دا مال کاتا کے چاپی دی ازوی دیو بوتلا دے آپسی جاڑی او دنیا کے دا چاگه داکتر که انجینیره که ای خپل خزی بود لی یو پی خور که ناسته بلسن آباد که ناسته بنگلو که اپلار لی نوکر نیوله وی اپلار دشپی پا نیمش پا مرد خلی وازا پاتی شوی دا او خپی هم که گی دی که سار را للو نخپی والا ما تکر جنی غولی کلاس کلاس کلاس اخلو خو نلی نکم بندی دا کنا جنازی را جرار اندازی میو کتنم مایزه تام زامن را وده اونو کاکا ما تام زامن را وده اونو خسره وی خلقه او سبکه چه اولاد دی داسی دی پنه اولاد دی دا وی اولاد خوشی نیکی نو جنت دی جنت دا جنت ما دا وقتی او کس خبره کولا ما نیک اولاد جنت دی نظمه دا بچی نیری داده دا او ناستی دا غره دی زمان مخ که دی لخبر نوردی اوزه چه دی دستی گوری ماتا چه بابا پا کم تا ربانه درده لگی نو آغا پلا بالخ گدی او دا دری دی نو جماعت تا جماعت روزه لرشی نو دا کوششی جیرا کمی او دا پیزارو چد کی نو اولاد دری وی دستی وی داوله دا دو قرآن وجه دا پس دیتا باچهی وی نو نو را باچهی سگه تا آقا باچهی آخو مصیبت ده غضب ده آخو چه وزای ترا دیجنو والا کهو گاندلشی سچاله وی جس سیب را روان ده وی خدای پاکا دست مصیبت ده ما تا بلا را دا جووی دستی اولادو و سرا وزیر تعلیمو آقا تیوی دادر خطرناک سره رو باره ما ده خطرناک ته که زیما ده پولیستان گیر چاپی را تاو ده کدا مانا نو کزا خطرناک و نو پکار داو چه مانا پولیستای تا خطرناکی چه رو پولیستان نتاو ده مانا تا خطرناکیم ای بچه هم سه خدمت تشته مانا رو اللہ دیو بخده را مانا خطرناک خو مانا تاسوی من خو مانا ده لار پا غار بانی چیده نو کٹ که پریوزو بازا خوب را لرا شه کیو دیو ده سپگا جا بخته مانا روزانه مانا چه مرغوز تر اخلاس بد مصیبتی دو خلق پا غذا بخته مانا اصلا جارا دا سر دا آغا باچهی نی دا باچهی دا دا چه اللہ دا لبخپل کٹ که دا خپل کندو دا خیمه دا غنمو نچنه تالا رزق در کئی او اولاد دا اللہ نیک و صالح کی دا باچهی دا کانونا بس نور سکه الحمدللہ اللہ ری دا طول بچی دا سنیکان صالحان کی اللہ و انما خبر دا دا یرید اللہ و اراده لری اللہ تعالی ایو عذبهم بها دا چه سزاور کی دیلا پده مال و اولاد وانی بیشا زمونگی او ملگر و ما تیویر دی پلانی نخمی دارل دیر بس شمای ولی وی گورا وی ملگری و سراغلی وی دی ام بی بی اس کیو سو ادی پلان غریبی طول مر مزدوری کردی دی پده سبک ویره دی اسم وی مزدوری کئی وی گورا دا پلان دا غلی را لی وی دیلی لاس ورکو وی ده تا دیلی چی دست تاسته ده وی چا پا لڑوی چی دست منو کرده مای وی دیره ده مور نو کرده ده خبر ٹک درده مای ده نده نو کرده مای رده ده مور نو کرده مای نمای داو سو کرده ده با داکتر کی گره ده با خلقو ده فایده رسی مرا ده ده گوره ده خلی ده گوره ده داکتر مای ده سی چی انسان دوم را کم زر پشی چه اغا پلار ده نوکر وی بیا و پا ده بدل خکاری جزو دوام نو ما اغا ناس و سرم کم کلو کنه چه و ده چه پلار ده کم داره ده و ده نوکر ده خوش پلار بیزان لبیا چرتا کتو چه ده پلار بانده سوگ ده زی سریکل روان چه ده غمی پلار ده ده بیوی بیا کنه نو چه اغا پلار نشنه بیا بیزان لبیا پلار کتو کنه ده سره ده تعلیم ده دا مون چې کم تعلیم دی بچول ورکو هغه نه دا شی جوړي هغه نه دا شی جوړيږي سبګه وسره دا زمایږه منه دین و دا خیا چې انسانیت په ګراشي چې مقام دلو پیجنې چې خپل دل چاپی گئی کو تعلیم ول ورکو په خدای مې قسمی زما ذهن کې دادی چې زما لا بچی دی د ډاکټروم وی خدای دې دې دین عالم ومي او دې انجینیر ومي خدای دې دین عالم ومي چې دا راوالی او په دې دین استعمال کی دا دې دا پارا موږ دا نه ګو شو دا نه چیرې دانی دا نه نه چې موږ د آی خبرو خلاف یو چیرې خلک تعلیم نه من نه نه نه موږ په خپل کوو نه غوړي لګیاو نو دا الحمدلله په ذکران هم دی او دا یو سپیریزل تو دی انشاءالله دالا نو سونه ایباو نمباری با انشاءالله دی دست خبره نه ده منگو او چه پا دوارو تربو بانه برابر وی او دا اللہ را دین کارو کی با دنیا که او زده تمام هم بچه ستاسو مقابله گواره پا سوابهی که نگه ستاسو مقابله طول دنیا سر ده تاسو با طول دنیا سر جانگی گئی پا باطل سر با جانگی گئی دا اللہ پا کتاب و دا پیغمبر پا سنتو بانه دا قرآن سنت براڑای او دا با دی طولی دنیا ترسوی تاسی کار با کوئی دیر کلاو ذهن او دیر دور بین نگاه بانی بچی دن نگوری بچی بچی دن بچی نبا چنچنه نجوڑه چه بچی چنچنه جوڑه که اچین چین کئی چڑیو کی طرح دانی بگرتا ہے کس دیه پرواز رگ بلند کے بن جائے تو کا شاہین دے جوڑ کا شاہین شاہین دے جوڑ کا چنچڑا دینا میں جوڑا ہوا چیز چنچڑے تعلیم والا ورگے چنچڑا دینا جوڑا شی چی بیا دے پلار گزا کے اس پہ غب کی دے رکور نہ روزی کوئی باہر اس پہ دے ندا سلا اللہ وائی انما یرید اللہ خبر دادا ارادہ لری اللہ تعالی ان یعذب عمدہ چی سزا ور کی دیلا بیا پری مال و اولاد و تزهک انفسهم اجوزرهن ردی و هم کافرون او دی کافرانی چالت کو پر کے دن ساوزی چدتا پا حالت دی ایمان کے شکم دن مر کرانی شی در طول مر دی دن بیغ بنیاد استرے او دی دن بورے استحضا کرے دا چی دیر دنیا نا مومن لارنی شی وَإِذَا أُنْزِلَ سُورَةٌ أَوْ قَالَ جِئْنَا لِكَيْ نُنَزِّلَ سُورَةً آمِنُوا بِاللَّهِ دَاشِ ایمان راړی په الله باندې هغه سورت کې دارال په الله ایمان راړی وجاهدوا او جهاد کوي مع رسوله په ملګرتیا د پیغمبر داغه کې استاذنک اول التولی اجازه غواړي د تانا د طاقت خاوندان خشتمن فلاس اخبروغ رمت صحت من مالدار دولت من اسباب او وسائل و سخا موجود او بیام رازی اجازت غواری امنهم ندین وقالو اوائی زرنا پریده مونگا نکم مال قاعدین چی یو مونگا سرد ناستوی پریمیده کانا جی سرالا لتکلیف را گیجی لونه که منگ رام تا پریدا کنا چی دی نور خلکو سر ناز چی وای ناز یا ای ضرورت دنیشتی که چرگنی نو سبابا نشی وای رضو خوشحال شوی دی بی این یکونو مع الخوالفی فدی چی وی دی سرد خزن آی مولانا چی دی خلو سر نازی در خوش آلا دی اغای ویزا مونگم مخصوص نشستو ندی مونگا پاکیم چون را قضیب یو اغاییم پا مخصوص نشستو نبانی خضی پارلیمنت تبوتلی دی وشاباس کابا کسمو سے جاؤگی غالب شرم تشکو مگر نہیں آتی دی اسلام خدمت کو اسلام خدمت اکل چی گرن پوستر دفاع اسلام کانفرنس ہو کله چې دنه دا پلانې او ټینګلې دا سړی لکه ته وایې چې کوم ننو په ښځو به ګټې نو ته به چې دنه راځې نو ته به ماله د اسلام خدمت کې دا سړیا دا وګوره ورته بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں. اللہ وی خوشحال شوی دی بی ان یکونو مع الخوالف پدی چی دی وی سرد خزنا چی خود سر ناسی فتو بی آلا قلوبهم امور والا شوی دی پزنو دی دی باندی فهم لا یفکهون واجی دست سی و تووی دست عجیبا عجیبا د تنز نڈا کی خبری و تووکلی دا خود سر ایکی نولا اللہ وی نپوئی گی مازغی موف ختم دی پڑے مور لگی دلوے دیا اس پا بدا بانی بد نگنی وای ودا نسا دیا پا بدا بد نگنی فا هم لا یفکون بس دی نپوئی گی لیکن الرسول لیکن پیغمبر والذین آمنوا معہو کوا کسان چی ایمان روڑے دا غصرا دے منافقانو بیمانو خو ایمان ندر آوڑے چاچ دا غصر ایمان را آوڑے دے جادو بی اموالیم جہاد کئی آغی پلگولو دا مالو نخپلو و انپسیم او پکڑولو دا زانو نخپلو و اولائکا لهم الخیراتو دا کسان دا ایلانے کئی فائدی دی خوشحالی دی کامیابی دی دیل فائدی دی دیلا خوشالی دی و اولائکا هم المفلحون او دا کسان دی دی نجات مندن کی کامیابی مندن کی اللہ والا بشارت ورکی اعد اللہ ترغیب پسے بشارت دے تیار کری دی اللہ تعالی لهم دا پارد دی جنت انداز باغنا تجری من تحت الانہار چی بہی کی بالان دے دونو داغی والی خالدین فیہا ہمیشہ بہو سیدن کے وی پاغی کے ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا چی ہمیشہ میں چی دا پارا پکے پا خوشحالو کے ناسے دا را اور دنیا دا خوشی رے پڑن بے رضا حلپ والی دا غہدے نہ پا مازغو بانی دا شکست سور رسول شی چی سبا با الیکشن یا بیا با الیکشن با علم دا بنی دا آغی رد نہ پا مازغو شی آغا سور جوڑ شی دا آغی رد نہ او آغا اللہ وی دا کامیابی لو یا دا و جا المعذرون من العراب اور آلالا بانی کون کی دا بانڈا چانو زمیدارونا زمیدار بانڈا چان را بانی کھولی جی جزم کا کور خوش ہے دیو میرا دا جی غل غلو یارا دا ازمونگا کورو دا دروازیم نی جی اسایو را کرائی شرمخ مرمخ راشی دا سے کنا چرچرگان لگی دران خوری شاوہ سے کل بانی بیا سخا دتا دیرا کرانا جی غریب تا منافق لوی پا مصیبت اختی ارمال لیعوزن لهم دیر پارا چی جادت اکڑ شدی تا وقعد الذین او کناس اللہ کسان لارل کناس تا سوک قذب اللہ چی دروغی اوی اللہ تا و رسوله او پیغمبر داغتا نو اللہ خو خبر دے کنا پیغمبر تا پتا نیشتے چی دا بانک موقل دا ٹک دی او کنا دا دیا سی دروغی پیغمبر تا خوبتا نو اللہ تا خوبتا را کنا اللہ تا خوبتا را چی دروغوی کنا دا بانی را دروغو کرا و جی دای خود ناس تو پس را واغستا تی که خوبا جیس گوڑاگان سمازوران سماشومان زنانا دا اموی اللہ وی آغا پک ماب تی لیسا غلظ و غفائی نشتره پا کمزور و بوداگانو ولا ولا المرضى او نپا بیمارانو ولا ولا الذین او نپا آکسانو لا یجدونا چه اغین مومی سیصیب الذین کفروا زرد چو برسیگی آکسانو تا چه کافر دی منوم ددین عذاب علیم عذاب درناک تخویب ذکر کو لیسا ولا الضعفاء نشتره پا کمزورو ولا ولا المرضى او نبی بیمارانو ولا او نه او الذين باغي كسانو لا يجدون شنمومي ما ينفقون اغشري خرج کوي سشتره در لاره خرج خوراک نشته وځه رسوارلې سه تنظیم نه کیږي باغي باندې نشته وي حرجون ستنگسیا ملامتیا اذا نصحوا لله ورسوله کله چې خیر خواهی کوي د پاره د الله او دغه د پیغمبر لار خو نشو خو ناسته په دې سوچ کې چې په مقام کې څوک داسې حرکتونه کوي چې اندرونی معاملات او حالات خراب کی انتشار پیدا کی نو د ملک د اندرونی معاملاتو په باره کې چې کوم نه نکړي نظر ساتي او زړه کې یو جذبوي د الله تعالی د دین د خدمت او د خپل جان او مال له قرباني او د پیغمبر سره د خپل دلی لګاو د خیرخواهی جذبه ما علی المحسنین نشته ده په مخلصین وبانی من سبیل سملامتیا والله غفور رحیم او الله بخون که میرا بانده ولا على الذين انفا غكسانو اذا ما اتوك كلا شراغ للتاتا لتحملهم چه سورلی ورکی دای دا سورلی انتظام ودو کی رال الزلل نبی علیہ السلام دوی یا رسول اللہ دلاری دتلوس بندو بس را زغنش دے کمونگ لیس بندو بس کنو دیر زیادہ وخی نبی علیہ السلام وی سدی را سخا سلور سلور کسان یو یو سورلی پسی جی کم نر لگی دلی دی چتن دل سورلی راوالا ما کلتا اویتا لا جدو زنم ماغا احملکم علی چه سوارک ما تاسو پا غیبانی بندو بس را سخا نشتے اغی پا ما جلبانی تولو اگردی دل و آینم تفیدو من الدمعی او سرگو دا غی داری والی دو اخ کنا دو اخ کو داری دو سرگو ندلی دیر خب حزننا دو وجه دو خفگاننا چه مونگ دو سرلی میلاو نشوا دیر پا ما دو زبانی دسترگو لأخ کو داری والی او چه دنو رل نبی رسام دخوان لارلو اللہ یجدو ما ينفقون دا چه نمو می دای آغا چه خرش کی الا ما سبیلو خبر دادا ملامت یا خو وللذین فاق کسانو دا یستازنون کاش جادت غواڑی دتانا وهم اغنیا او اغیشت من دی مالدار دی دا خلق ملامت دی اللہ وی رزو خوشال شوی دی بی ایکونو مع الخوالف پا دی جوی سر دا خوزنا ولی دا پا دی مانی بدل اگی دا کنا و بیای راتا ہوئے قرآن وی بیاید دوام مخی خطاوی کنا دزو بی این یکونو ما الخوالی پی پاقی دادی شو چی رسی و پرسی دلو و دوام قرآن جا دیخی خبری کئی چی دا خبری کئی ولی که بیاید دوام خواهد و پاسم چی دا پا دیوان خفا کیگی هدازی که وی دایی که دا مصیبت دی خبر نپریدی بیا قرآنی پریدی وی راشد بیا بیاید دوام رزو خوشحال شوی دی بی این یکونو مع الخوالی پی مکو آجی کنی دا سکار کنا دا سکار مکو آجی بیا پاقی نوم بانی خپا کیگی اگا کار مکو آجی دا غیر بنده اگا نوم جوڑی گی نم مکو آگا کار کنا سلگی اگا کار دا سکار دی کو چو سا غیر دا جوڑی دل نسبی تنگی گی ولی بی این یکونو مع الخوالی پی پدی چوی سرد خزونا و طبع اللہ علی قلوبیم امور لگا ولدی اللہ ردی پزلونو فهم لا یعلمون دی نپوی گی که دی پوی دی نچه پدی غصا که دل نبیا بیدا سی کار کو چه اگر نر تو بو کنا اگر بادر ای کارو نو اغیر دو مغ کشی بو کنا خو پوی گی نپدی بان دی سر بسی چلی که اللہ دی مونگ دا دی اخلاص ایمان نصیب کی او اللہ دی مونگ دا منافقت نو ساتی اللہ تعالی دی زمونگ تولوی وارگونو نو معاف کی اللہ دی تولو کوتایا نو معاف کی که مومنان مسلمانان چه وفات شوی دی اللہ رب العزت تی طولو دا مغفرت نصیب کی اللہ طولو دا مغفرت نصیب کربا سو بیماران دی اللہ طولو دا شفای کامل ورکا اللہ طولو دا صحت کامل ورکا اللہ سخپل بیماران دی ردی درس والا ملگری کورونو کی بیماری دی زنانه دی دواو کئی اللہ رب العزت طولو دا شفای کامل ورکی سو ملگری دا درس ملگری و او دیو ما خس پریشانی او مسئلی و دا پیدا شوی دواو کئی چه اللہ اغا پریشانی ختمی کی اللہ اغا تکلیف ختم کی اللہ تبارک و تعالی دا طولو حیا و پردہ محفوظ کی اللہ دا دنیا و دا آخر دا پی بردگی نا اللہ منگا اساتا اللہ زمنگ دین و ایمان حیا و پردہ اللہ محفوظ کا یا اللہ دا دے ملک حفاظت کا اللہ پدی کہ اللہ مسلمانان وسیع و اللہ سار دین پکے لولی مرکز نہ دی اللہ دا غیر و دا غلط منصوبوں نے اللہ پا امان کا سوچ رازی او دے ملک روانے گئی اللہ تی نیست نابود کا روا اللہ دا طول مسلمانان و دا ملکوں نے حفاظت کا اللہ سوک چپے کہ اللہ نقصان کئی اللہ دا غید نقصان اللہ طول محفوظ کا اللہ طول مسلمانان خپلکی یو رونا کا اللہ یا اللہ تزمون اللہ پورا پورا امدادو کا یا اللہ دا چاسا مشکلات و پریشانی دی اللہ پا خپل پلو کرم ختم کا اللہ دا چاسا شرائی حاجات ادر نمر ادون دی اللہ دا خپل خدا نونے پورا کا دا ناس تا مجمع سمر چی دا اللہ او چا جستار کتاب اوری دا اللہ دا طول جولو کر دنیا و دا آخر خیر واچوا صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و صحابی اجمعین